był program trzeci, minęła druga. Dobry wieczór, Aleksandra Kaczkowska. Witam ciepło po ciemnej stronie mocy. To 340 wydanie tej audycji, a na naszej grupie na znanym portalu społecznościowym 40 osób nam brakuje i dobijemy do 9000 członków grupy. Ciemna strona mocy w Trójce, znany portal społecznościowy. Zapraszam, jest grupa i jest strona. Dzisiaj w ogóle jakaś taka czwórkowa noc, 340 wydanie, 24 kwietnia 2014 roku i 40 osób brakuje do 9000. Ładnie. I dokładnie tak, dziś zaczniemy tak, jak pożegnaliśmy się tydzień temu. Czyli The Mole w remiksie Trenta Mollera. Jameson Bells, The Mole i remix Trenta Mollera. Tak na początek naszego spotkania, bo to był ten utwór, którym żegnaliśmy się w zeszłym tygodniu. 61 godzin do zlotu, to prawda, Magdaleno. Magdalena spamuje wręcz na naszej grupie Ciemna Strona Mocy w Trójce, na znanym portalu społecznościowym, to ten z F w logo, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jeżeli ktoś właśnie do nas dołączył, to przypominam, że w wydarzeniach można znaleźć informacje o zlocie CSM-owców, który odbywa się w tę sobotę w Warszawie. Tam wszelkie informacje proszę zaglądać. Zapraszamy bardzo serdecznie. Kto jeszcze się nie dołączył, to może przyjechać po prostu w sobotę na zlot. Tam podobno będzie fajnie. Tak mówią. Dziś trochę nowości po Ciemnej Stronie Mocy. Jedną z największych nowości, i to naprawdę najpiękniejsze, rzadko zdarza mi się wybrać tyle utworów po pierwszym przesłuchaniu płyty, to jest nowy album D-Lo, The Unknown. Rewelacyjny. Na Lake Lee musimy jeszcze trochę poczekać, bo premiera dopiero 2 maja, ale jeden utwór Lake Lee również się pojawi. Poza tym Chet Faker z nowym albumem, nie mylić z Chetem Bakerem, i Thievery Corporation również z nowym albumem dziś po Ciemnej Stronie Mocy. A teraz też nowość. Phoenix One, czyli nowy album z Kuby. Phoenix One to pierwszy z serii czteroutworowy maxi single. Mają być jeszcze dwa, czyli Phoenix 1, Phoenix 2, Phoenix 3. I to jest pierwszy materiał, jaki Scuba, czyli Paul Rose, wydał od 2012 roku, co oznacza, że wraca do studia, wraca do tworzenia muzyki, którą później będzie można usłyszeć w klubach, bo to zdecydowanie jest muzyk, który zajmuje się przede wszystkim byciem DJ-em i producentem i gra w klubach. W tej chwili obecnie w Berlinie, ale pochodzi z Wielkiej Brytanii. Do Skuby wracać będziemy w kolejnych wydaniach Ciemnej Strony Mocy, jak tylko Phoenix 2 i Phoenix 3 ujrzy światło dzienne, a teraz już Dillo, przepiękny drugi album The Unknown. With the water I fall over vertical drops, moving sand, plucking stones. Carving deep into you, eroding what we knew, craving shelter, finding hope. Under pressure we crack and recede into depths, far from where we began. The unknown. Dylan, którą bardzo dobrze znamy z poprzedniego albumu The Silence Kills, który został wydany w 2011 roku i w końcu nareszcie jest nowa płyta The Unknown. Przepiękny album, zresztą to słychać. Dwa utwory jeszcze wybrane na dziś i one pojawią się za moment. Teraz przypominam o tym, co będzie się działo dzisiaj w Sopocie, w Sfinksie i jutro, czyli w piątek w Warszawie w 1500, w klubie 1500 metrów kwadratowych i 26 kwietnia w Krakowie w Rotundzie Daddy G i Massive Attack Set. To będzie naprawdę dobra impreza. I seen you digging a hole, your neighborhood, you're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper, with faces I remember. I drink on a daily basis, though it seldom calls my temper. It never calls my temper. You leave me in peace, you leave me in pieces. I walk you through the suburbs, you're not exactly lovers, you're a couple, especially when your mind is double duplicated and you wait for the next QA. So come and come on, Jamaica and Rome, come and come on. Jamaica and Rome, come and come on. Jamaica and Rome, come and come on. Jamaica and Rome. 16, so now the purpose of the daydream. I once with Magnetic asleep. Devouring my baby, I eat my baby mates, I must be crazy. You see I'm Swayze. You're digging a hole, your neighborhood, you're crazy, but you're lazy. You must be lazy. I seen ya. The fountain rises in me, the days they do between them. You suddenly see me stumble like a jungle. I must be crazy. I know you're lazy. So come and come on, Jamaica and Rome. Come and come on, Jamaica and Rome. Come and come on, Jamaica and Rome. Come and come on, Jamaica and Rome. Come and come on, what? Jamaica and Rome. Come and come on, what? Jamaica and Rome. Come and come on, Jamaica and Rome. Come and come on. Thank you. Incantations, Inertia Creeps w remixie State of Bengal Mix, oczywiście. Fake the Aroma to był ten pierwszy utwór, to jest inna wersja Karmakomy. 13 minut do godziny trzeciej nam pozostało. Massive Attack DJ Set zagrany przez Daddy G, czyli przez połówkę, jedną drugą Massive Attack już dzisiaj w klubie Sphinx w Sopocie o 20:00 rozpoczęcie, w Warszawie w piątek w klubie 1500 o 22:00 i też o 22:00 w Krakowie w Rotundzie 26 kwietnia. Mam nadzieję, że tam będziecie. Ja na pewno będę i za tydzień opowiadać będę, jak było. Dillon, dobrze, wracamy do tego albumu. Te dwa utwory jeszcze na dziś wybrane. Za tydzień będziemy odsłuchiwać resztę. Life. untie. Sudden eruptions set us free. Change of direction, carelessly, unexpectedly, jumping brakes, sparks in combustion, rising rage. Sudden eruptions set us free. Change of direction, carelessly, unexpectedly, jumping brakes, sparks and combustion, rising rage. My train of thought derailed, heading nowhere. Lost track of time, a standstill full of despair. When the longing grows, minds take hold, hands unfold, letting go. Of thought derailed, heading nowhere. Untraveled paths ahead, I came unprepared. When the longing grows, minds take hold, hands unfold, I let go. The Unknown, nowy album Dillon, 12-utworowy, wydany przez Bee Pitch Control, bo to jej wytwórnia, w której wydaje płyty, i podejrzewam, że teraz po przesłuchaniu tych utworów, jeżeli ktoś wcześniej nie znał Dillon, to pewnie sięgnie po jej pierwszy album The Silence Kills, wydany w 2011 roku. Do The Unknown wrócimy na pewno za tydzień. Naprawdę wyjątkowy album, 6 utworów wybranych na dzisiaj, czyli prawie połowa. Zredukowałam to do 5. To i tak jest niesamowite, że aż 5 utworów tak pięknie brzmiących z albumu. One są przetasowane, nie w tej kolejności, jak na albumie. No i przepiękny ten tytułowy, od którego zaczęliśmy odsłuchiwanie albumu Dillon, ostatniego albumu Dillon. Za tydzień wracamy do Dillon, a teraz duży krok do Norwegii, chociaż z Warszawy to taki w sumie do Oslo, to w sumie mały krok. Ja słyszałam, że tam jest ktoś, kto gra na gitarze i w dodatku ma dzisiaj urodziny. Nie będziemy mówić, które, to bez znaczenia przecież.